Грыма неўразумела паглядзеў на іх. Рогат выбухнуў яшчэ мацней. Палічыўшы гэта рэакцыяй на свой неадольны гумар, прафесар перайшоў на пафас.